Вы слухаеце радыё Свабода ў Менску 20 гадзін. У студыі Ольга Караткевіч, вітаю вас сёння ў праграме. Паводле міністра замежных справаў Беларусі Сергія Мартынава, Александр Лукашэнка возьме ўдзел у празскім саміце. Суд адхіліў пазоў нашай вясны да міністэрства юстыцыі ў пытанні рэгістрацыі. Магчымасць вяртання Беларусі ў еўрапейскія структуры разглядаліся сёння ў Менску на канферэнцыі «Удзел грамадзянскай супольнасці ў ініцыятывы «Усходняе партнерства». Мінгарвыканкам змяніў маршрут Чарнобыльскага шляху 26 красавіка. Арганізатары шляху маюць намер правесці шэсце па забароненым маршруце. Гэта ды іншае пасля навіну. У празкай студыі навінаў Ганна Соус. Добры вечар. Сёння ў свеце. Дзяржсакратар ЗША Хілары Клінтон заявіла, што Злучаныя Штаты гатовы ўвесці самыя жорсткія санкцыі супраць Ірану ў выпадку, калі ён адкіне прапановы сусветнай супольнасці аб перамовах і працягне ядзернай распрацоўкі. Іран сёння павітаў канструктыўныя перамовы з сусветнай супольнасцю ў справе ядзернай праграмы, аднак настойвае на працягу распрацовак у гэтай галіне. Мірак Тапаланак, прэм'ер-міністр Чэхіі, якая старшынюе ў еўразвязі, заявіў, што спадзяецца на стабілізацыю дачынення паміж Малдовай і яе суседам, сябрам еўразвязу Румыніі. Гэтую заяву Тапаланак зрабіў у Кішынэве падчас сустрэчы з лідарамі Малдовы, у тым ліку і пра камуністычным прэзідэнтам Владзімірам Варонінім. Кіраўнік аб'яднанага камітэту начальнікаў штабоў узброеных сілаў ЗША адмірал Майк Малін прыбыў у Ісламабад для сустрэчы з пакістанскімі ўрадоўцамі. Раней сёння ён наведаў Афганістан і правёў перамовы аб стварэнні сілаў мясцовай самаабароны. Візіт Маліна адбываецца на тле паведамленняў аб тым, што талібы пашыраюць зону свайго ўплыву на паўночным захадзе Пакістану. У Вялікай Брытаніі вызваленыя без выстаўлення абвінавачання ўсе 12 чалавек, затрыманых на пачатку красавіка паводле падазрэння ў падрыхтоўцы буйнога тэракту. ЗША падтрымліваюць планаваны вайсковыя манеўры НАТО ў Грузіі, падкрэсліваюць, што яны не ўяўляюць пагрозы для Расіі. Паводле міністра абароны Шры-Ланкі, каля 82 тысячаў мірных жыхароў на поўначы краіны уцяклі з зоны баёў паміж урадавымі войскамі і тамільскімі сепаратыстамі. Прэзідэнт Косава Фатмір Сейдзіў папрасіў ООН скасаваць місію арганізацыі ў Прыштыне ў сувязі з тым, што ў ёй адпала патрэба праз год пасля абвяшчэння незалежнасці ад Сербіі. Паведамляецца, што прэзідэнт ЗША Барак Абама сустрэнецца з прэзідэнтам палестынскай аўтаноміі Махмудам Абасам у Вашынгтоне 28 траўня. У Паўднёва-Афрыканскай рэспубліцы сёння праходзяць парламенцкія выбары, якія, як чакаецца, могуць стаць найбольш вострымі ад часу скасавання партыіду ў 1994 годзе. Папярэднія пытанні сведчаць пра тое, што найбольш шанцаў на перамогу ў Афрыканскага нацыянальнага кангрэсу. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў. У эфіры Радыё Свабода ў студыі Ольга Караткевіч. Зараз падрабязней аб падзеях у Беларусі і свеце. Паводле міністра замежных справаў Беларусі Сергія Мартынава, Александр Лукашэнка возьме ўдзел у празкім саміце. Магчымасць вяртання Беларусі ў еўрапейскія структуры разглядалася сёння ў Менску на канферэнцыі «Удзел грамадзянскай супольнасці ў ініцыятыве «Усходняе партнерства». Мінгарвыканкам змяніў маршрут Чарнобыльскага шляху, аднак арганізатары сказалі, што пойдуць па забароненым шляху. Гэта ды іншае на працягу нашай праграмы, але пачынаем з удзелу Александра Лукашэнкі ў саміце еўразвязу ў Празе наконт праграмы «Усходняе партнерства». Такім чынам нам выглядае, што Александр Лукашэнка паедзе ў Прагу, і такая паездка нясе ў сабе не толькі перавагі, але магчыма пэўныя рызыкі для беларускага кіраўніка. Пра гэта мы зараз і пагаворым з нашымі аглядальнікамі. Побач са мной студыі Юры Дракахруст. Вітаю. Добры дзень. І Ян Максімюк. І найперш пытанне да Яна. Ян, чаму, нягледзячы на пэўныя неспрыяльныя заявы еўрапейскіх палітыкаў, Александр Лукашэнка ўсё ж вырашыў ехаць у Прагу? Што пазітыўнага беларускі кіраўнік знаходзіць у гэтым візіце? Аргумент першы за пазітывам. Лукашэнка, прыняўшы рашэнне ўдзельнічаць у празскім саміце насуперак намёкам, каб такога ўдзелу не браць, паказвае сябе валявым палітыкам, якім ён быў заўсёды. Так бы мовіць, хочаш мець усходняе партнерства, дык майце яго з усімі дэталямі, уключна з апошнім дыктатарам на супольным здымку. Калі б туды паехаў міністр Мартынаў, дык Лукашэнка даў бы зразумець, што ён нечага баіцца. А ён, як мы добра ведаем, не хоча выглядаць слабаком у палітыцы. Аргумент другі, ці лепш сказаць, пазітыў другі для Лукашэнкі. Паколькі еўрапейцы далі ясна зразумець, што без Беларусі ўсходняе партнерства або не адбудзецца, або будзе неэфектыўным, дык Лукашэнка вырашыў, мне здаецца, што еўрапейскія лідары сцерпяць ягоную прысутнасць на саміце і ніякі вялікі скандал там не адбудзецца. У сэнсе, нават калі хто яго і пакрытыкуе, дык пазітыў, наяўны доказ усяму свету, што ізаляцыя Лукашэнкі на міжнароднай арэне скончылася, пераважыць гэтую крытыку. Ну і аргумент трэці. Усё ж такі ў Беларусі толькі адзін палітык прымае рашэнні, а таму, калі глядзець на ўсходняе партнерства рэальна, дык прысутнасць Лукашэнкі на саміце і магчымасць перагаварыцца сам-насам з лідарамі Еўропы можа даць гэтай ініцыятыве значна мацнейшы імпульс, чым калі б туды паехаў палітык меншага рангу. Гэта меркаванне Яна Максімюка, ну а зараз я адрасую пытанне Юру Дракахрусту. Ось аналітыкі неаднаразова адзначалі і негатыўныя моманты, якія могуць суправаджаць гэты візыт у Прагу. Чэшскі прэзідэнт у прыватнасці Вацлаў Клаус ўжо заявіў, што не пацісне Лукашэнку рукі, не прыме сваю рэзідэнцыю ў Пражскім градзе. Газета «Гардыен» заўважае, што запрашэнне Лукашэнкі можа раскалоцца ў развяз. Скажам так, якія небяспекі для Лукашэнкі нясе візыт у Прагу? Ну, ад расколу ў развязу Лукашэнка надта пакутваць, зразумела, не будзе, бо для яго на саміце гэта такая выразная асабістая дэманстрацыя таго, што перыяд ізаляцыі, перыяд ізгойства застаўся ў мінулым, што Еўропа па тых ці іншых прычынах, хоцькі не хоцькі, была вымушаная да пэўнай ступені прызнаць беларускую ўладу. Але з гэтай паездкай сапраўды звязана немала рызыкаў. Не выключана некая сітуацыя, калі дэманстрацыя прызнання фармальная будзе суправаждацца ўсё ж такі прыніжэннем. І вось адмова прэзідэнта Чэхіі запрасіць Лукашэнку на прыём сваю рэзідэнцыю, куды так можна разумець, што будуць запрошаны ўсе астатнія, магчыма, яшчэ не самае горшае. Ну, вось наконт скандалу, пра што сказаў Ян, ён насамрэч не выключаны. І нехта з удзельнікаў можа шчыра выказаць усё, што ён думае і аб беларускай парядках і аб беларускім кіраўніку асабіста. Справа нават не ў тым, што Лукашэнка не знойдзе чым адказаць. Знойдзе. А ў самой сітуацыі скандалу ўсё ж мэта саміту, мэта партнерства, это паглыбленне супрацоўніцтва. Ну а публічная сварка гэтаму ж ніяк не будзе спрыяць. Не менш важная рызыка – гэта пазіцыя Расіі. Масква, як мы бачым, надзвычай хваравіта рэагуе на ўдзел Беларусі ў партнерстве. І на мінулым тыдні Лукашэнка горача пераконваў Маскву, што ён, так бы мовіць, не здраджвае ёй з Еўропай. Калі ён будзе прадстаўляць Беларусь на саміце ў Празе, пераканаць Маскву ў вернасці будзе значна цяжэй, чым калі туды паедзе прэм'ер ці міністр замежных справаў. Але так выглядае, што вось тыя чыннікі, аб якіх казаў Ян, і да таго ж проста асабістая асалода ад адчування прызнання, гэта больш важныя чыннікі, чым усе магчымыя рызыкі. Гэта быў каментар Юрыя Дракахруста. Усе аналітычныя паведамленні на гэтую тэму ў эфіры і на сайце свабода.орг. Ну, а я таксама дадам, што саміт Еўразвязу ў Празе запланаваны на 7 траўня. Свабода ў жывым эфіры. Свежыя навіны кожныя паўгадзіны. Інфармацыя толькі дакладная. Аналіз праблемы шматбаковы. І заўсёды званкі слухачоў. Ад 6 да 8 раніцы. Ад 6 вечара да поўначы. Лавіце свабоду. Магчымасць вяртання Беларусі ў еўрапейскія структуры разглядалася сёння ў Менску на канферэнцыі ўдзел грамадзянскай супольнасці ў ініцыятывы «Усходняе партнерства». Яе арганізавалі прадстаўнікі платформы падтрымкі супрацоўніцтва беларускіх арганізацый грамадзянскай супольнасці і мясцовых уладаў разам з брусэльскім офісам «За дэмакратычную Беларусь». Афіцыйны Менск на канферэнцыі прадстаўлены не быў, хаця сярод выступоўцаў чакалі і супрацоўніка МЗС Беларусі. Далей з Менску Владзімір Глот. Удзельнік сённяшняй дыскусіі, старшыня беларускага шуманаўскага таварыства Ігар Лялькоў, сказаў свабодзе, што ўдзел ва ўсходнім партнерстве сапраўды можа стаць першым крокам на дарозе вяртання Беларусі ў Еўропу. Нарэшце Беларусь хоць у які агульнаеўрапейскі працэс уваходзіць. Сам факт уваходжання хоць у нейкі агульнаеўрапейскі працэс, ну, ён стварае, што называецца, прэцэдэнт. Калі яна ўвайшла ў адзін агульнаеўрапейскі працэс, то далей, як бы, ну, пры пэўных зменах, натуральна, ўнутры краіны, а ёсць падставы на падставе гэтага прэцэдэнту думаць і пра далучэнне да іншых агульнаеўрапейскіх працэсаў. Часовы паверены ў справах прадстаўніцтва Еўракамісіі ў Беларусі Жан-Эрык Гольц-Апфель агучыў сёння лічбы фінансавання праекта ўсходняга партнерства ў розных краінах. Арменія атрымае больш як 98 мільёнаў еўра, Азербайджан – 92, Беларусь – 21, Грузія – 120, Молдова 209, Украина 494 миллионы евро. Плянуется, что в 2010-2013 годах финансирование подвысится на 75%. У размове со «Свободой» сподар Гольц Апфель сказал, что 21 миллион евро – далеко не все гроши, которые может отримать Беларусь. Додатковые сродки предугледжуются про удел страны у региональных и межрегиональных программах. Уже в рамках европейской политики добрососедства отдается великая увага программам межрегионального сотрудничества. Беларусь дейничает у трех таких программах: Польша, Беларусь, Украина, Латвия, Литва, Беларусь, Беларусь, регион Балтийского моря. И тут все отримливают больше сродков именно с фондов европейской политики добрососедства. Европейская комиссия уже сполучила отповедные фонды с фондами европейской политики добрососедства. И, зрозумело, з'явится больше махчимостей для развития сотрудничества. А так само усходнее партнерство будет натурально у фокус уваги включаться. Игорь Ляльков так тлумачить розные суммы грошей, которые отримає каждая из шести країн-удельниц усходнего партнерства. Ну, это есть индикатор ступени заангажованности той или иной страны, готовости заангажоваться у весь комплекс того, что пропонуется усходним партнерством. Потому что, насколько я разумею, это есть вот наглядная демонстрация выников працы нашей дипломатии. Кажется, яны сказали, что Беларусь готова долучиться до того, такое каштує в сумме стольки, а до чогось не готова долучиться. Азербайджан, Армения готова долучиться до более широкого комплексу питання, які будуть вирішатися. Гэта быў рэпартаж з Мінску, а я дадам, што 27 красавіка плануецца, што папа рымскі Бенедыкт 16 упершыню прыме Александра Лукашэнку. Што б вы сказалі беларускаму кіраўніку, калі бы папам рымскім наша пытанне з горадні праз гадзіну? У эфіры «Свабода». Мясцовыя ўлады ў рэгіёнах адмоўна адказалі на заяўкі прадстаўнікоў аб'яднаных дэмакратычных сіл аб правядзенні мітынгаў, сходаў і пікетаў да чарговай гадавіны аварыі на ЧАЭС. Ты не менш апазіцыянеры збіраюцца ўшанаваць памяць ахвяраў Чарнобылю і выказацца супраць будаўніцтва атамнай электрастанцыі ў Астравецкім раёне. Далей Валер Каліноскі. Гомельская областная коалиция объединенных демократичных сил подавала заявку на проведение 26 красавіка жалобного митингу у областном центре. Однако городские влады отмовили на той подставе, что до заявки не были прикладены домовы с милицией, коммунальными и медичными службами, поведомил представник Гомельской областной коалиции АДС Василь Поляков. Это формальный такой отказ, формальная отмова, якая, безумовно, не заявляется, то есть те перелишенные причины не заявляются причинами, это только нагода для того, как не проводить. Причина в том, что улады в уголе боятся проявления якой бы ни было инициативы. С 2006 года не было ни водного становшего отказа на наши заявы, хоть подавалось за этот час больше за 100 заяв на проведение массовых мероприятий. Улады ни водного разу не дозволили. Поводле Василя Полякова оппозиция у Гомелі 26 красавіка у складе кветки до мемориалу ахвярам Чорнобилю и проведе круглый стол, примеркованный до годовины аварии на ЧАЭС. 24-25 красавіка гомельские демократы разом с представниками АДС из Менску Александром Казулиным, Сергеем Калякиным и Анатолием Лябедьком наведают наибольш потерпелые от радиации местины в области – ветку Чачерск, Карму, Хойники, Брагин и Нароулю. На гэтыя паездкі дазвол уладаў не патрэбны. Паводле інфармацыі Васіля Палякова, 25 красавіка Александр Лукашэнка таксама будзе ў чарнобыльскай зоне, але ў іншых раёнах, таму сустрэча з апазіцыянерамі яму не пагражае. Прадстаўнікі апазіцыі з Менску маюць намер таксама наведаць Астравецкі раён Гарадзеншчыны, дзе ўлады збіраюцца пабудаваць АЭС. Мясцовы райвыканкам не дазволіў правядзенне дзвюх акцыяў, ініцыяваных апазіцыяй. Сходу ў Астраўцы з удзелам уладаў і апанентаў будаўніцтва АЭС, а таксама антыядзернага пікету. Паводле актывіста мясцовага руху супраць будаўніцтва АЭС Мікалая Уласевіча, падставы для адмовы фармальныя. Нібыта ў мясцовай кінаканцэртнай залі могуць праводзіцца сходы толькі на дзяржаўныя святы. Спадар Уласевіч збіраецца пайсці на арганізаваную ўладамі ў піку апазіцыі сустрэчу грамадзян з дырэкцыяй будаўніцтва АЭС, якая запланаваная астравецкім райвыканкамам на 23 красавіка, а таксама працягвае сваю кампанію супраць будаўніцтва АЭС у іншых формах. Так, мы будзем праводзіць інфармацыйную кампанію, у якім гэта будзе выглядзе. Напэўна, даведаецеся пасля таго, як нас будуць затрымліваць. Я хачу, каб гэтага не адбылося, но але напэўна будзе так. У нас міліцыя заўсёды дзейнічае так брутальна. Апазіцыя ў Магілёве не падавала ніякіх заявак на правядзенне масавых акцыяў да гадавіны аварыі на ЧАЭС. Там збіраюцца замовіць імшу па ахвярах Чарнобылю ў касцёлах і цэрквах. У горках да гадавіны аварыі на ЧАЭС мяркуюць стварыць антыядзерную групу, а ў Быхаве правесці круглы стол для моладзі пра чарнобыльскія праблемы. Расказаў Валер Каліноўскі, я дадам, што Менгарвыканкам змяніў маршрут Чарнобыльскага шляху 26 красавіка, аднак арганізатары маюць намер правесці шэсце па апланаваным маршруце. У эфір Радыё Свабоды зараз пра галоўныя тэмы дня. У часе візіту ў сталіцу Латвіі міністр замежных справаў Беларусі Сергей Мартынаў пацвердзіў, што прэзідэнт Беларусі Александр Лукашэнка разам з іншымі кіраўнікамі постсавецкіх краін удзельніц праграмы «Усходняе партнерства» будзе прысутнічаць на саміце Еўразвязу ў Празе. У Верховным судзе Беларусі завяршыўся разгляд пазову стваральнікаў праваабарончай арганізацыі «Наша вясна» да міністэрства юстыцыі адносна адмовы ў рэгістрацыі. Рашэнне суду не на карысць праваабаронцаў. Аргкамітэт для стварэння беларускай хрысціянскай дэмакратыі патрабуе ад Мін'юста ў трохдзённы тэрмін здаць адказ на конт сітуацыі з рэгістрацыяй гэтай партыі. Магчымасць вяртання Беларусі ў еўрапейскія структуры разглядалася сёння ў Менску на канферэнцыі «Удзел грамадзянскай супольнасці ў ініцыятывы «Усходняе партнерства». Менгарвыканкам змяніў маршрут Чарнобыльскага шляху 26 красавіка, аднак арганізатары шляху маюць намер правесці шэсце па забароненым маршруце. Мясцовыя ўлады ў рэгіёнах адмоўна адказалі на заяўкі прадстаўнікоў аб'яднаных дэмакратычных сілаў аб правядзенні мітынгаў, сходу і пікетаў да чарговай гадавіны аварыі на Чарнобыльскай атамнай электрастанцыі. У эфір Радыё Свабода ў студыі Вольга Караткевіч. Я нагадаю, што нашыя перадачы ў інтэрнэце на сайце свабода.орг, а таксама з намі можна звязацца праз тэлефон. Нумар у Менску 266-39-52. Неўзабаве прагучыць перадача «Званкі на свабоду». У Верховным судзе Беларусі завяршыўся разгляд пазову стваральнікаў праваабарончай арганізацыі «Наша вясна» да міністэрства юстыцыі адносна адмовы ў рэгістрацыі. Рашэнне суду не на карысць праваабаронцаў. Перадае наш корэспандэнт Олег Грузділович. Двух дзён хапіла Верховнаму суду Беларусі, каб разгледзець і ў выніку адхіліць пазоў праваабаронцаў Валенціна Стэфановіча, Владзіміра Лапковіча і Эліся Беляцкага да Мін'юсту. Нагадаю, у сакавіку Мін'юст вырашыў не рэгістраваць арганізацыю «Наша вясна», якая правяла свой устаноўчы сход у студзені. Учора, 21 красавіка, бакі выказалі суду сваю пазіцыю. Суд выслухаў сведкаў, вывучыў дакументы справы, прайшлі спрэчкі бакоў. Сёння з прамовай выступіў прадстаўнік пракуратуры Уладзімір Ляўданскі. Пракурор не пагадзіўся з ніводным аргументам прадстаўнікоў нашай нівы і цалкам падтрымаў тыя прэтэнзіі да праваабаронцаў, якія учора выказаў супрацоўнік Мін'юсту Александр Харытон. Вось што сказаў Уладзімір Ляўданскі. Што міністэрства юстыцыі меліся законнай падставы адмовы ў дзяржаўнай рэгістрацыі грамадскага праваабарончага аб'яднання «Наша вясна». У задавальненні разглядаемай скаргі на адмову Мін'юсту ў дзяржаўнай рэгістрацыі данага аб'яднання належыць адказаць. Хачу зазначыць, што пры пэўнай арганізаванасці і наяўнасці жадання рэгістрацыю могуць прайсці адразу, аб чым сведчыць прыведзеныя учора лічбы зарэгістраваных аб'яднанняў розных напрамкаў дзейнасці. Дзякую за ўвагу. Нагадаю, супрацоўнік Мін'юсту Александр Харытон назваў суду некалькі грамадскіх арганізацый, якія апошнім часам атрымалі рэгістрацыю. Што да «Нашай вясны», то, паводле Александра Харытона, яна зрабіла шэраг непапраўных памылак у дакументах, пададзеных на рэгістрацыю. Праваабаронца Владзімір Лапковіч нагадаў, што «Наша вясна» ўжо ў другі раз не можа зарэгістравацца, а яшчэ да таго была закрытая арганізацыя «Вясна», якая назірала за прэзідэнцкімі выбарамі 2001 году. Вось як Владзімір Лапковіч пракаментаваў рашэнне суду. Відавочна, это было бачна ў судовым працэсе, што мы маем справу з палітычна матываваным рашэннем. Тыя довады, аргументы міністэрства юстыцыі, якія прагучалі, яны тычацца не закона, а пунктуацыі арфаграфіі. Зразумела тое, што в Беларусі сённяшняй улады максімальна максимально імкнуцца несці ні на якія сістэмныя змены. Наяўнасць правабарончых арганізацый з'яўляецца палітычна шкодным. Это яшчэ раз прадэманстравана і гэтым судовым паседжаннем. Вядомы праваабаронца з беларускага хельсінскага камітэту Гары Паганяйла падзяліўся сваімі ўражаннямі ад працэсу. Речь надо вести, прежде всего, о политической дискриминации. Многие общественные объединения, которые не задевают интересов этого государства, неправового, тоталитарного, проходят процедуру регистрации при более грубых нарушениях. Но там государство заинтересовано в квази таких структур с тем, чтобы говорить о том, что вот у нас развивается гражданское общество. На самом же деле, по политическому вот этому принципу обрезаются те, кто реально хотел бы повлиять на ситуацию в стране, на законность, правопорядок. Прадстаўнікі нашай вясны нагадалі, што нядаўна правялі яшчэ адзін устаноўчы сход і будуць дамагацца рэгістрацыі трэці раз. Расказаў Алег Груздзіловіч. Аргкамітэт для стварэння беларускай хрысціянскай дэмакратыі патрабуе ад Мін'юста ў трохдзённы тэрмін даць адказ на кансітуацыі з рэгістрацыі гэтай партыі. Адпаведная заява была перададзеная сёння адказным сакратаром БХД Дзянісам Садоўскім, начальніку ўправлення грамадскіх аб'яднанняў міністэрства Алегу Сліжэўскаму. 12 сакавіка БХД прадаставіла міністэрству юстыцыі ўсе дакументы, якія неабходныя для рэгістрацыі партыі. Нагадаю, 15 красавіка міністэрства юстыцыі адмовіла кіраўніцтва аргкамітэту БХД у рэгістрацыі, а 16-га Мін'юст прыпыніў сваё ж рашэнне аб нерэгістрацыі БХД. Пры гэтым кіраўніцтва міністэрства не назвала тэрмінаў прыпынення рашэння. Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Геннадзь Арлукевіч з вёскі Багданаўцы Шушынскага раёну. Цены з кожным днём растуся, зарплаты ды пенсіі на месцы. Я разумею крызіс, але навошта ў такім разе будаваць АЭС, новыя стадыёны ды лядовыя палацы? Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды ў новай перадачы «Паштовая скрынка 111». Агляд лістоў на свабоду адразу пасля выпуску навінаў. Упершыню за 15 гадоў у Магілёве можа з'явіцца беларускамоўная кляса. Пра намер адкрыць яе заявілі ў аддзеле адукацыі Ленінскага раёна абласнога цэнтру. Чыноўнікі запэўніваюць, што гатовыя вучыць па-беларуску нават адно дзіця. Паводле іх, у школах гораду ўжо пачалося інфармаванне бацькоў пра набор у клясу. З Магілёву наш корэспандэнт Андрэй Белагубаў. Ініцыявалі адкрыццё беларускамоўнай клясы ў Магілёве муж і жонка Бацюковы. Іх сын Мікола больш за 2 гады наведвае адзіную ў Магілёве беларускамоўную групу дзіцячага садка номер 81. Кажа Алексей Батюков. Заява Батюковых пакуль адзіная ў аддзеле адукацыі. Мы бросили сообщение по всем школам для того, чтобы изучить запросы родителей. Ждем отклика от родителей. Администрация школ проводит эту работу на родительских собраниях. Мы будем об этом говорить и будем набирать такой класс. Но в любом случае, даже если мы берем для одного ребенка, мы тоже будем изыскивать возможность открытия класса. Зазначае намесніца начальніка аддзелу адукацыі Людміла Кавалёва. На пачатку 90-х у 8-й школе ўжо былі беларускамоўныя клясы. У 1994 годзе іх зачынілі нібыта згодна з патрабаваннямі бацькоў. У адміністрацыі, аднак, пра тыя клясы не памятаюць. Очевидно, когда-то проба такая была. Как-то уже в моду были, вошли эти классы. Поэтому я думаю, что не зря отдел образования остановился именно на нас. Проводим родительское собрание для первоклассников, и завуч выходит с предложением к родителям. То есть явит желание, пожалуйста. Если это будет 1-2 ребенка, все равно класс будет функционировать. Запевнивая директорка школы номер 8. 8-я школа находится у далечине от большини могилевских районов. Это может стать проблемой для формования клясы. Личить один из инициаторов створения у Магілёве беларускамоўнай групы ў дзіцячым садку Зміцер Салаўёў. Кляса гэта не тое самае, што садок. Калі садку дзіцё заводзіш на цэлы дзень, то пачаткова клас сканчваюцца заняткі дзеці ў абед. Проста фізічнай магчымасці у бацькоў, якія жывуць далёка, забіраць дзяцей не будзе. Чаму тут як выйсці 2-3 кляса па горадзе? Паводле суразмоўцы, беларускамоўная грамада ў Магілёве прыкладзе максімум намаганняў, каб у адзіным беларускамоўным клясе вучылася як мага больш дзяцей. З Магілёву наш корэспандэнт Андрэй Белагубо. Сярод гарадоў Магілёўшчыны толькі ў Горках на сёння ёсць беларускамоўныя класы. Іх дзве. У 4-й горадскай школе ў 11-й класе вучацца 4 вучняў, а ў 5-й 5. Класы адчынілі на патрабаванне сямі каральковых. Што да адзінай беларускамоўнай групы вясёлка ў дзіцячым садку, якую адчынілі ў Магілёве ў снежні 2007 году, то яе на сёння наведаюць 6 дзетак. У эфір «Свабода» я душора беларуская служба радыё «Свабода» па новым адрасе ў Празе. Шановныя слухачы, падаем новы адрас для паштовай сувязі з радыё «Свабода» ў Чэхіі. Калі вы хочаце напісаць нам у Чэхію, адрас наступны. Беларуская служба «Радыё «Свабода», вуліца Віноградска, 159А, Прага, 10, Чэшская Рэспубліка, індэкс 10-3-0. Адрас пажадана пісаць лацінкай. Зверыць напісання вы можаце на нашым сайце свабода.org. Наш адрас у Менску застаецца той самы. Паштовая скрынка 111-220-005, Менск, Беларусь. Ну, а наш телефон у Менску 266-39-52, номер для смс-паведамлення 391-22-24. Ну і зараз перадача «Званкі на свабоду». Агляд падрыхтавала Галіна Бакунчык. Александр Лукашенко атрымаў запрашэнне прыехаць на сустрэчу кіраўнікоў краінаў, якія ўваходзяць у праграму «Усходнія партнерства». Каментар слухачкі «Свабоды». Намаганні світа Європи усталяваць панібрацькі адносіни з іранським президентом скончилися великим скандалом. Наступний урок Європа вельми хутка отримає від нашого Григоровича. Не виключаю, що і руки йому будуть потискати, і малому Миколки у ноги кланяться, тому що наш народ вимирає хуткими темпами, і на наші обшари уже поклали своє око заходні товсті кошельки. Магчымая сустрэча кіраўніка Беларусі Александра Лукашэнкі з папам рымскім Бенедыктам XVI яшчэ адна тэма абмеркавання. Это Александр Анатольевич Яскевич. Вельми цікаво. Поеде наш батько в Ватикан. Може там? Папа задасть ему питання. А який Бог тебе надав, умів Александр Григорович, у коллег поздымати льготи? Може вони тебе вшивые блохи? Ти покраснеть. Але мені кажется, на гэтым каменным твары уже ніяка краска не проступить. Знаходы візіта ў Ватыкан Александр Лукашэнкі. Можа, яго там будзе магчымасць пакаяцца за свае грахі, асабліва за разгон мірных дэманстрацый, калі ён адабраў права народу выказваць свой пратэст. У наступным тэлефанаванні слухач задае пытанне. Прымеце інфармацыю, ліквідатары чырнобыльцаў, інвалідаў снімаюць пенсіі. З чым гэта звязана? Я бы хацеў узнаць. Адказвае старшыня грамадскай арганізацыі «Саюз Чарнобыль-Беларусь» Александр Ваўчанін. Хачу сказаць гэтаму слухачу, калі людзі мала актыўныя, то дзяржава глядзіць, што ім і не патрэбна ні пенсія, ні пенсіонны ўзрост выхада на пенсію. Так я хачу сказаць, што давайце будзем сумесна працаваць над тым, каб пенсіі не зменшыліся і плацілі, як палагаецца. Будзьце актыўны ў адстаіванні сваіх законных інтарэсаў. Шановныя слухачы, нагадаем, што тэлефон «Свабоды» ў Менску 266-39-52. Ён працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў плюс 375-29-391-22-24. Тэлефануйце, пішыце. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу «Радыё «Свабода». Працягваем праграму выказваннямі на адрас слухачоў «Радыё «Свабода» і дзяржаўнага тэлебачання Беларусі. Я хочу сказать, усе гэтыя тёцькі, дядькі, якія в угоду свободы звонять, не считайте вы себе народом. Які ж вы народ? Вы халуи, прихвостники свободы. А свобода, что вы хотите поругать православных с Польшей? Я уверена, вы эту Яну довели. Заманиваете ее в свои там вертучонья гэта. Потом, ах, Лукашенко, ах, милиция виновата, вы во всем виноваты. Боже мой, как вас противно всех слушать. А этих тетек, дядек сидят, жуют, добро жуют хлеб белорусский, получают от государства пенсии и брешут, брешут. Никто вам не даст растерзать нашу родную Беларусь. Никто! Запомните, никто! Я сама знаете, вот так наболело. Смотришь белорусское ТВ и думаешь, ну что у них такая ностальгия по тому застою? Ведь ничего хорошего в том времени не было. Ну не было, нет. Что может быть хорошего в фашизме? Так и хочется плюнуть им за эту бездарную пропаганду и продажу собственного народа. Удачи. Тина. Агляд ваших звонков на свободу сегодня подрихтовала Галина Абакуншик. Я еще раз нагадываю наш телефон у Минску 266-39-52. Номер для смс-поведомлений 391-22-24. Одразу после выпуска новин поштовая скринка 111. Минску 20.30, вы на хвалях Радио Свобода, тут Ганна Соус. У эфира новины, спочатку про белорусские подеи. Поводле министра замежных справ Беларуси Сергея Мартынова, Александр Лукашенко возьме удел у праскім саміте разом с іншими кіраўніками постсоветских краинов, удельность программы «Усходнее партнерство». Верховный суд отхилил позов стваральников правоборонной организации «Наша весна» до Министерства юстиции на конт адмовы регистрации. Аргкомитет для створения партии «Белорусская христианская демократия» потребует от Минюста о трехдневный термин дать отказ на конт ситуация с регистрацией партии. Сегодня президиум Политрады Объединенных Демсилов отмежавался от выказывания у старшини Белорусской социал-демократичной партии «Громада» Анатолия Ляуковича, зробленных у интервью газете «Советская Белоруссия». Президиум Политрады АДС заявил, что змест этого интервью суперечит решениям, которые приняты Объединенными Демсилами. Мінгар выканкам изменил маршрут Чернобыльского шляху 26 красовика. Организаторы Чернобыльского шляху мают намер провести шесть по забороненным маршруте. У мостах сегодня выкликали у военкомат активиста руху за свободу Олега Пронского. Его хотели неоткладно забрать у войска, але отклали призыв до осени. Министр адукации Польши Катажина Халь не супрать, как призывник молодевый оппозиционный активист Иван Шила мог сдать испыты у Польши для отримания аттестату об средней адукации. Молодый фронт запланировал проведение кампании «Школа для усих». Мета кампании – представление Шилу махшимости сдать у ближайший час опошний школьный испыт у белорусской школе. На хвалях свободы вы слухаете новины «Сегодня у свете». Дзяржсакратар США Хиллари Клинтон заявила, что Злучаные Штаты готовы увести самые жорсткие санкции супрать Ирану в выпадку, коли он откине пропановы сусветной супольности о перамовах и протягне ядерные распрацовки. Мирек Топаланок, премьер-министр Чехии, кая старшинюя о Евразвязи, заявил, что сподяется на стабилизацию дочинению помеж Молдовой и ее суседом сябрам Евразвязу Румынии. Керавник Объединенного комитета начальника штабов Збройных сил США адмирал Майк Маллен прибыл у Исламабад для встречи с пакистанскими урадовцами. У немецком Дюссельдорфе сегодня начался процесс у справе четырех подозреваемых исламских экстремистов, их обвинувают у подрыхтовцы террористичных нападов на американские объекты у Немеччине. США подтримливают планованные войсковые маневры НАТО у Грузии и подкресливают, что они не уявляют погрозы для России. У Паўднёва-Африканской республики сегодня проходят парламентские выборы, которые, как чекается, могут стать наибольш острыми от часу скасования апартеиду у 1994 году. Президент Косово Фатмир Сейдил попросил ООН скасовать миссию организации у Приштине в связи с тем, что у ее отпала потреба про год после обвешения незалежности от Сербии. На хвалях Радио Свобода вы слухали выпуск новинов. Вы на хвалях Радио Свобода, далее у студии Алена Тиханович, витаю вас. Хвилину прос 15 эксперты за свободы. Чому Александру Лукашенко обовязково потребные перемоги? На этот раз мы будем говорить про перемоги спортовые. Але спочатку отказы на листы слухачов свободы. Поштовая скринка 111. Листы слухачоў на свободу читал и комментуя Валентин Жданко. На протягу апошніх месяцев у повседенном житті большасці людей у Беларуси отбылися змены, якія примушаюць глядзець у будучыню з непэўнасцю и тревогой. У многіх знизились заробки, многие страцілі працу. Шмат якія прадпрыемствы, каб не скарачаць персонал, перайшли на скарошаны працоўны тыдзень.

На ваши листы отказывал Валентин Жданко. Наш адрес у Беларуси ранейший 220-005 Минск 5, поштовая скрынка 111. www.svoboda.org/m Цяпер наш сайт зручна чытаць на мабільным тэлефоне. Адрас лацінкай svoboda.org/m Знайдзі свабоду ў тэлефоне. svoboda.org/m Свабода, якая заўсёды з табой. Працягнем праз хвіліну. Я нагадаю, што кожная чвэрць гадзіны на нашых хвалях асноўныя тэмы і паведамленні сённяшняй праграмы. У часе візіту ў сталіцу Латвіі міністр замежных справаў Беларусі Сергей Мартынаў пацвердзіў, што прэзідэнт Беларусі Александр Лукашэнка разам з іншымі кіраўнікамі постсавецкіх краін удзельніц праграмы «Усходняе партнерства» будзе прысутнічаць на саміце Еўразвязу ў Празе. У Верховным судзе Беларусі завяршыўся разгляд пазову стваральнікаў праваабарончай арганізацыі «Наша вясна» да Міністэрства юстыцыі адносна адмовы ў рэгістрацыі. Рашэнне суду не на карысць праваабаронцаў. Аргкамітэт для стварэння беларускай хрысціянскай дэмакратыі патрабуе ад Мін'юста ў трохдзённы тэрмін даць адказ на конт сітуацыі з рэгістрацыяй гэтай партыі. Магчымасць вяртання Беларусі ў еўрапейскія структуры разглядалася сёння ў Мінску на канферэнцыі «Удзел грамадзянскай супольнасці ў ініцыятывы «Усходняе партнерства». Медгарвыканкам змяніў маршрут чарнобыльскага шляху 26 красавіка, аднак арганізатары шляху маюць намер правесці шэсце па забароненым маршруце. Мясцовыя ўлады ў рэгіёнах адмоўна адказалі на заяўкі прадстаўнікоў аб'яднаных дэмакратычных сілаў аб правядзенні мітынгаў сходу і пікетаў да чарговай гадавіны аварыі на Чарнобыльскай атамнай электрастанцыі. Працягвае нашу праграму «Экспертыза свабоды». Тренеру аматарской сборной по хоккею Гомельской области Лебедеву поражало звольнение после того, как его команда выиграла у президента. Чым подлумачить прагу Лукашенки до перамог у спортовых споборництвах? Як оценить культ спорту, який створается у Беларуси? Чому рациональные поводины Лукашенки як политика не распаўсюджваются на его спортовые захопления? Гэтае пытанне за круглым сталом экспертызы свабоды абмяркоўваюць кіраўнік Беларускай службы радыё «Свабода» Александр Лукашук і рэдактар аналітычнага бюлетэня «Беларускі тыдзень» Александр Класкоўскі. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч. Лукашэнка ўжо амаль 15 гадоў адзіны ўсеўладны кіраўнік 10-мільённай краіны. Дзяржаўныя медыі стварылі вобраз мудрага, чыстага, непагрэшнага кіраўніка, якога любіць і аднадушна падтрымлівае ўвесь народ. Здавалася б, гэта павінна было б поўнасцю задаволіць яго прагу да ўлады, перамогаў, славы, велічы. Але вось атрымліваецца, што статусу палітычнага трыумфатара яму недастаткова. Ён увесь час імкнецца стаць кумірам тысяч заўзятараў, перамагаць пад шум трыбунаў. Што гэта такое? Патрэбнасць у пастаянным допінгу ў выглядзе штодзённых перамог? Ці рэалізацыя дзіцячай мары стаць спартовай зоркай, пра што ён сам казаў у некаторых інтэрв'ю? Спадара Лукашук. Мне падаецца вельмі цікавым увогуле тая ўвага, якую Александр Лукашэнка надае спорту і свайму ўдзелу ў ім. Калі нават паглядзець гістарычна, скажам, у старажытным Рыме, гладыятарскія баі былі месцам, на якім прысутнічалі ўсе ад імператара да народу. Тое, што прэзідэнты, кіраўнікі розных краінаў часам займаюцца спортам, не сакрэт. Напрыклад, той же самы прэзідэнт Амерыкі Барак Абама, баскетбалісты, ходзяць на матчы баскетбольных камандаў. Папярэдні прэзідэнт Джордж Буш быў уладальнікам спартовай каманды, цікавіўся бейсболам, таксама не скрывае свайго захаплення дзюдо, былы прэзідэнт Расіі ці там горнымі лыжамі. Але тут мы бачым нешта іншае. Тут мы бачым жаданне татальнай перамогі. Мне здаецца, што гэта гаворыць толькі пра адно, што чалавек успрымае свет выключна як то, што называецца гульня з нулявым вынікам. Альбо ты перамог, альбо ты прайграў. Калі ты здаўся і стаіш перада мной на каленях, тады я цябе магу дараваць і не. Яшчэ вот адзін крок, і наступнае мы будзем узгадваць словы Горкава. Калі вораг як мне здаецца, яго знішчаюць. Вот эта лексіка перамогі, мне здаецца, на аднолькавая, што ў палітычным, што ў сацыяльным, што ў спартовым вобразе кіраўніка дзяржавы. 3 гады таму перад прэзідэнцкімі выбарамі у Менску адбывалася гульня хакейнай каманды клуба прэзідэнта з камандай прэсы Расіі. Гульня адбывалася ў парку Горкага, у спорткомплексе «Юнацтва». Мне ўдалося здабыць тады квіточак, якраз было да выбараў дзён 10. Некалькі ўражанняў з гэтай гульні. Вся заля была запоўненая вучнямі Суворавскай вучэльні, якіх прыгналі туды больш чым за гадзіну. Яны все сидзелі і чакалі. Адна трыбуна была для гасцей, на якую панура прыцягнуліся куча там міністраў, рэдактараў дзяржаўных газетаў. І вось выязджаюць 2 каманды. У камандзе прэсы Расіі гуляюць журналісты. У камандзе прэзідэнта гуляюць прафесійныя гульцы, сябры зборнай Беларусі, якія гулялі ў вышэйшых лігах, удзельнічалі ў чэмпіянатах свету. І некалькі аматараў, сыны яго, ён сам. І вось першы тайм сканчаецца з лікам 2-1, выйграе беларуская каманда. Перапынак, расійская каманда выходзіць на лёд, беларускай няма. Няма 5 мінут, няма 10 мінут, яны з'яўляюцца на лёд праз 25 мінут. Яны все панурыя, яны выглядаюць проста з тварамі як забойцаў. Яны выходзяць на лёд і далей яны проста знішчаюць гэтую каманду. Настолькі відавочна, што адбылося ў гэтыя 25 хвілінаў, настолькі это была ўжо не гульня, а збіццё проста. Гэта далёка выходзіла за межы таварыскай гульні. На яе быўся яшчэ адзін эпізод, буліты. Там не выдаляюць людзей, а калі парушэнне, значыць прызначаюць буліт. Лік кшталту 15-2. Некаму там за матраў дадуць зараз закінуць яшчэ шайбу расейцам, і Лукашэнка крычыць: «Іван!» Аказваецца, это самы некі там лепшы гулец, майстар спорту міжнароднага класу. І ў гэты момант, пры ліку 15-2, прэзідэнт прымушае яго закінуць яшчэ адну шайбу. Это было дабіванне да апошняга канца. На падставе вось гэтага мне было інтэрв'ю з CNN, і я кажу, пасля гэтай гульні на выбарах прэзідэнт набірае 82% галасоў. Я памятаю, што мне гэтую лічбу менавіта пасля гэтай гульні стала відавочна, што чалавек прымае толькі такі вынік, толькі татальная перамога. Спадар Класковскі, а вы як лічыце, сапраўды вось для Лукашэнкі ідэя перамог, праблема перамог, гэта светапогляд, гэта вобраз жыцця, і па-іншаму ён не ўяўляе, хоць у палітыцы, хоць у спорце? На мой погляд, тут працуе комплекс чыннікаў. Першае, што ляжыць на паверхні, гэта вось патрэбна спартовыя гэтыя перамогі як складнік іміджу, таму што Лукашэнка спавядае імідж моцнага лідара, ну а моцны лідар ён павінен ва ўсім быць моцны. І спорт гэта менавіта тая сфера, дзе моц праяўляецца ў такім аголеным, у першабытным выглядзе. Аднак я думаю, што гэта толькі частка тлумачэння, і сапраўды тут магчыма варта карыстацца не толькі паліталагічным інструментарыем, але і інструментарыем са сферы псіхалогіі. Таму што вось псіхолагі кажуць, што дарослы чалавек стараецца кампенсаваць, дабраць тое, чаго не дабраў у дзяцінстве. Я фактычна належу да таго самага пакалення хлапчукоў, што раслі ў 60-е, на пачатку 70-х гадоў. Я памятаю, гэта была эпоха трыумфу савецкага хакея. І тады гэта ўсё ўзнімалася на вялікую ідэалагічную вышыню. І натуральна, калі там на чэмпіянаце свету асілкі з савецкай зборнай атрымлівалі кубкі, медалі, я думаю, што многія хлапчукі хацелі апынуцца на іх месцы. Тым болей, што ў вёсцы тады небагата жылі, я памятаю, не кожны мог сабе дазволіць канькі купіць, клюшкі. У кагосьці з цягам часу ўсе гэтыя комплексы выветрыліся, а камусьці вось гэтыя эмоцыі, гэтыя летуценні запалі глыбака ў душу. І вось калі ўявіць сабе, што ў чалавека здзейсніліся мары, якія здаваліся вось недасягальнымі ў палітычнай плашчыні, ён дамогся таго, чаго хацеў, то, відаць, настала чарга рэалізоўваць увесь рэестр, так бы мовіць, летуценняў. Тут яшчэ ёсць і момант такі ідэалагічны, можа, ў некім сэнсе нават беларускі прэзідэнт апынуўся закладнікам дзяржаўнай ідэалогіі. Сэнс гэтай ідэалогіі, што ёсць адзін палітык, і ён мусіць быць першым ва ўсім. Ён лепей за ўсіх ведае, як сеяць, як жаць, як там заліваць бетон. Ну і натуральна, па логіцы рэчаў, ён у хакеі мусіць быць найлепшым. Так што ў гэтым сэнсе ўжо прайграваць гэта замах на дзяржаўную ідэалогію, калі хочаце. Нагадаю, вы слухаеце экспертызу свабоды на тэму «Чаму Александру Лукашэнку абавязкова патрэбныя перамогі?» Вядзе гутарку Валер Карбалевіч. Можа, у такой празе да спорту нічога дрэннага няма. Можа, як даводзяць афіцыйныя медыі, праз гэты культ спорту ствараецца прывабны вобраз Беларусі як спартовай дзяржавы. І, дарэчы, краіна мае зусім недрэнныя спартовыя поспехі апошнімі гадамі. І ў будаўніцтве 20-30-летовых палацаў у райцэнтрах падчас крызісу таксама нічога дрэннага няма. А прэзідэнт падае народу прыклад здаровага ладу жыцця. Як вы на гэта глядзіце, спадар Лукашук? Ни один президент ни в одной краине свое хобби не может выкористовывать державные сродки для его задовольнения. Хоккей вельми дорогий спорт. Побудовать ледовые палацы, это же не Финляндия, это не Норвегия, на Гомельщине, подтримливать их у працовном стане, это вельми дорого, это великая потреба энергоресурсов. Специальное обсталевание сегодняшнее, форма сама, коньки, все это настолько дорого, что ни про який массовый характер и оздоровление говорить не приходится. Спадар Класковскі, як вы лічыце сама ідэя культу спорту ў краіне, як да яе ставіцца? Увогуле, канешне, сучаснай еўрапейскай краіне патрэбна і добрая спартовая інфраструктура. Нават калі краіна не надта багатая, трошкі нешта трэба і новы рост будаваць, таму што мусіць быць умовы для гарманічнага развіцця асобы. Цяпер жа пераважна атрымліваюцца такія пацёмкінскія вёскі ў выглядзе гэтых дарагіх сапраўды і не надта эфектыўна выкарыстоўваемых спартовых аб'ектаў. Таму што хакей не самы масавы і вельмі дарагі від спорту. Можна было б, я думаю, за гэтыя грошы пабудаваць шмат болей прасцейшых спартовых пляцовак у розных мікрараёнах, а іх катастрафічна не стае. Там, дзе ёсць некія спартовыя арэны, там усё пераведзена на камерцыйную аснову. І што ж тычыцца п'янства, алкагалізму, якое расце вось такімі шалёнымі тэмпамі, то гэта якраз следства таго, што фактычна сістэма працуе толькі на паказуху. Разам з тым, продаж алкаголю гэта таксама камерцыя, гэта дае добрыя грошы. І таму атрымліваюцца такія фарысейскія развагі пад здоровый лад життя, разом с тем народ просто споивают. Вось з таго эпізоду, пра які расказаў Александр Лукашук, калі ён сам прысутнічаў на хакейным матчы з удзелам Александра Лукашэнкі, вынікаюць цікавыя высновы. Нема сумневу, што, напрыклад, у палітычнай сферы Лукашэнка даволі рацыянальны палітык з выдатнай палітычнай інтуіцыяй, адчуваннем соцыуму яго ментальных імпульсаў. І ў гэтым з ім цяжка спаборнічаць. А вось калі Лукашэнка надзявае спартовую форму, то ўсе гэтыя таланты раптам знікаюць. Прага да перамогі засланяе, здаецца, здаровы сэнс. Яго каманда перамагае каманды, складзеныя з алімпійскіх чэмпіёнаў, з былой зборнай СССР ці канадскіх прафесіяналаў з НХЛ. Падаецца, што сам Лукашэнка абсалютна не адчувае фарсавасці сітуацыі і мусіць сапраўды лічыць сябе выбітным хакеістам. Як гэта патлумачыць? Цяжка ведаць, што насамрэч ён думае пасля гэтых перамогаў. Скажам, пасля той сакрушальнай перамогі над журналістамі Расіі Лукашэнка пад'ехаў, цэлая была цырымонія, потым фатаграфаванне нацягнулася хвілін 20. Уручылі нейкія спецыяльныя прызы, нейкія каробкі павыносілі, кожны гулец атрымаў. І ён як бы вельмі потым хацеў прызнання ад гэтых пераможаных, што вось ён з імі быў на роўнай. Магчыма, гэта таксама інстынкт папуліста. Я думаю, што яны пераканалі яго, і ён з радасцю гэта перакананне успрыняў, што гэта справядлівая і роўная гульня, і ён выйграе па заслугам. В цэлым, канешне, уменне прайграць дастойна, уменне ўспрымаць свет не так, як ты мусіш заўсёды быць першым. Відавочна, што маем справу з вельмі адзінокім чалавекам, які мае вельмі мала прасторы для таго, каб быць самім сабой, калі ты публічна, у цябе таксама, аказаецца, няма свабоды, ты мусіш толькі выйграць і толькі з разгромным лікам. Депутат Лукашенко некалі любіў гуляць у футбол. Былыя депутаты згадвалі, што ён вельмі хваравіта успрымаў паразы. Стаўшы прэзідэнтам, калі ў сістэме няма зваротнай сувязі, калі нейкія людзі затачэння, уявім сабе, ўвесь час нашэптуюць, які вы выдатны гулец, то тут можна і страціць самакантроль. І потым ёсць нейкія аб'ектыўныя законы сістэмы. У створанай ім палітычнай сістэме няма месца канкурэнцыі, як у палітыцы. Хто замахваецца на ўладныя прэрагатывы, той аўтаматычна абвяшчаецца адмарозкам, правадыр адзінай палітыкі, ён не пагрэшны, ён не пераможны. І вось гэта экстрапалюецца і на спорт. Калі сама палітычная сістэма выродлівая, то яна адпаведна дэфармуе ўсе іншыя сферы. Выслухалі перадачу «Экспертыза свабоды» на тэму «Чаму Александру Лукашэнку абавязкова патрэбныя перамогі?»